دنیا کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیض بھائی میرے کچھ سوالات ہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک آڈیو مطلب ایک آڈیو تھا جس کے اندر کافی آیات ہے قرآن کی, اور ان کا کلیم تھا کہ اس سے نہ صرف جادو اور نظر کا علاج ہے بلکہ کئی ایسے لا علاج بیماریاں ہیں جیسے کینسر وغیرہ وہ بھی ٹریٹ ہوئی ہے, اس کا انہوں نے ریفرنس بھی دیا ہے. ایک آڈیو ہے جس کے اندر قرآن کی کچھ آیتیں ہیں اور ان آیتوں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ پڑھنے سے جن, جادو, نظر بد, کینسر اور بہت ساری بیماری کا علاج ہے. واللہ عالم میں نہیں جانتا ہوں. ہاں جو باتیں ثابت شدہ ہیں قرآن حدیث سے وہ تو ایک الگ چیز ہے, بالکل اس سے علاج کروایا جا سکتا ہے. جو بات ثابت شدہ نہیں ہے لیکن اگر تجزیے سے انہوں نے معلوم کیا ہے, ہو سکتا ہے چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ, اور اس قرآن میں سے کچھ چیزیں ایسی جو شفا اور رحمت ہے. باقی پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کا علاج ہے, حسد کا علاج ہے, جھوٹ کا علاج ہے, بغض کا علاج ہے, دشمنی کا علاج ہے, سب ہے, لیکن اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو جسمانی علاج بھی ہے روحانی کے ساتھ ساتھ. من القرآن کا لفظ آیا نا, پورا قرآن تو ہے لیکن اس میں سے, تو علماء لکھتے ہیں اس پہ تجزیے سے نکالنا پڑے گا کون سا ہے. اگر کسی نے نکالا اور اس سے کچھ جسمانی امراض کو بھی فائدہ ہو رہا اور یہ ہمارا ایمان ہو سکتا ہے قرآن سے بھی جسمانی امراض کو فائدہ, تو وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن میں وہ اس ویڈیو کو نہیں جانتا آپ جو کہہ رہے کہ اس میں سب کا علاج ہو کہہ رہے, اگر اس میں واقعی میں تجزیہ ہے اور کچھ ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے تو فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تجزیہ ہونا اور جس عالم نے یہ کہا ہو وہ کتاب و سنت کا ماننے والا ہونا ہو, یہ بہت زیادہ